www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أرض إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعزة في ضعفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع بموقع امت کو بہترین ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. عام طور پر آپ مختصر گفتگو اور بیانات فرماتے تھے، لیکن وہ مختصر گفتگو اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت رکھتی ہے، اور اسے اگر آدمی یاد رکھے اور اس پر عمل کرے تو زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. بہت سے لوگ دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، عزت و رفعت کے طالب اور متمنی ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت مال و دولت آ جائے تو ہمیں بہت اعلیٰ کامیابی ملے گی. چنانچہ مال و دولت کے حصول کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، ساری قربانیاں پیش کرتے ہیں، سیزن کے زمانے میں اگر ساری رات جاگ کر دکان پر بیٹھنا پڑے تو خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ جاگ کے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی آمدنی ہو رہی ہے، نفع ہو رہا ہے. اسی طریقے پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی عہدہ حاصل کر لو تو کامیابی ملے گی. اسمبلی کے ممبر بن جاؤ، پارلیمنٹ کے ممبر بن جاؤ، منتری بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. اللہ اکبر، کیا دن، کیا رات، کیا صبح، کیا شام، اور اپنے کو کھپا دیتے ہیں ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے. بعض ایسے ہمارے جوان لوگ ہیں جن کو اپنا بدن بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی ایسی باڈی بنائی جائے کہ ہر ہر حصے کی جو گوشت کا حصہ ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے, ہر ہر بوٹی ابھر جائے. اس کے لیے جیب میں جاتے ہیں, مشینیں لاکھوں کی خرید کے گھر میں رکھتے ہیں اور سینہ کھول کے ساتھ پہ چلتے ہیں. معلوم ہوتا ہے بدنی زمین کو پھاڑ دیں گے یا پہاڑ کو سر کر لیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہے. بڑے بڑے ڈبے سبوت کے کھا جاتے ہیں باڈی بنانے, ایک تھوڑا کاروبار شروع ہو گیا اسی کام کا. بڑی سجی سمری دکانیں ہیں, پورے پورے مردبان بھرے ہیں. بھائی کیا ہے کہ یہ جو جیب میں جانے والے ہیں ان کی غذا ہے. تو ہمارے ایک بڑے اکابر علماء نے حضرت امام ربانی قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, شاید آپ نے نام سنا ہوگا, ان کے صاحبزادے تھے. وہ ایسے ہی ڈنڈ بیٹھا کثرت میں زیادہ مشغول ہو گئے. اس زمانے میں وہی چیز چلتی تھی. حضرت نے ان سے بلا کے فرمایا ایک جملہ کہ تم جو یہ سب محنت کر رہے ہو یہ دراصل دراصل قبر کے کیڑوں کے لیے اچھی غذا بنا رہے ہو. ہلکا پھلکا آدمی ہوگا جلدی نمٹ جائے گا, اور ایسا طاقتور ہے ٹکا ہوا بدن ہے تو کافی دن لگیں گے. تو کافی دنوں کی غذا تیار ہو رہی ہے, اور جاؤ جم ہے اس کی فکر کرو کہ وہاں کیسے معاملہ ٹھیک رہے گا. یہاں تو گزر ہی جائے گی جیسی بھی ہے. ٹھیک ہے آدمی کو صحت مند رہنا چاہیے, کچھ ہلکی پھلکی کسرت بھی کرنی چاہیے, اس میں شک نہیں. یہ نہیں کہ آدمی ڈر ہو کے بیٹھ جائے, مگر کسی کو سارا مقصد زندگی آدمی بنا لے. جب دیکھو یہ چکر ہے, ڈائٹنگ ہو رہی ہے, فائٹنگ ہو رہی. تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے دائرے ہیں جن کو وہ ترقی سمجھتے ہیں, جن کو وہ اپنے لیے بہتر اچھا سمجھتے ہیں. لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے چار باتیں پائی جائیں, اب اگر اسے دنیا میں اور کچھ نہ بھی ملے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. چار باتیں اگر اسے نصیب ہیں تو سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی رحمت, سب سے بڑی عافیت اور سب سے اچھی باتیں اسے میسر ہیں. اب ہم اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. چار باتیں تم میں اگر ہوں تو اب جو دنیا چھوٹ جائے اس کی کوئی فکر مت کرو. یہ چیزیں اصل ہیں. کیونکہ یہ ایمان کے تقاضے میں انسانیت کی ترقی ان صفات سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے. یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کسی بھی مومن کو, ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کیا کیا ہیں وہ چار باتیں؟ نمبر ایک, حفظ و امانت, امانت کی حفاظت. یعنی آدمی جو ہے کامل طور پر امانت دار ہو, خیانت نہ کرے, کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرے, اس کے پاس اگر کوئی سامان رکھا جائے تو اس میں کمی بیشی نہ کرے, جب مالک تقاضا کرے تو فوری طور پر جوں کا توں واپس کر دے. یہ شان ہونی چاہیے. حفظ و امانت, اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو ناپ تول کے اندر کمی نہ کرے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بدترین درجے کی خیانت ہے. کہ وہ گاہک تو آپ سے ایک کلو کے پیسے آپ کو دے رہا ہے, آپ نے 900 گرام پکڑا دیا اور تولنے کی مشین میں گڑبڑ کر دی. وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے 1 کلو کا سامان لیا ہے, جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مار دی. یہ بددیانتی ہے, یہ امانت کے خلاف ہے, یہ خیانت ہے. اور خیانت میں کبھی برکت نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھیں. جو آدمی خیانت کرتا ہے کاروباری اعتبار سے بھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. ایک دو مرتبہ تو آپ کسی گاہک کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اگلی مرتبہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا, بلکہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی روک دے گا کہ یہاں مت جاؤ, یہ بے ایمان آدمی. اور اگر آپ نے امانت داری سے کام کیا تو ایک گاہک جائے گا 10 کو اور لے کے آئے گا کہ بھائی بڑا اچھا آدمی ہے, کس کے یہاں سے لیا تو. ہمارے یہاں ایک وہ ہے پیٹرول پمپ والا, غیر مسلم ہے, شہر کے کنارے پر ہے, مگر لوگ دور دور سے اس کے ہاں اپنی گاڑی میں تیل ڈلوانے آتے ہیں, قریب والوں سے نہیں لیتے. کیونکہ یہ بات شہرت پا چکی ہے کہ یہ صحیح ناپ کے دیتا ہے, تو دور چل کے آ جائیں گے, وقت کو لگا دیں گے, مگر بےمان کے پاس نہیں جائیں گے. کیونکہ پمپ والے جو ہے بےمانی بہت کرتے ہیں, پمپ چھوڑ دیں گے, اس میں ہوا بھر جائے گی, میٹر والے چل جائے گا, کچھ اور طرح کر دیں گے. تو امانت داری آدمی میں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو امانت داری ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت داری نہ پائی جائے گویا کہ اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر امانت داری ہے یا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض لے کر کے واپس نہیں کرتے. جب تک قرضہ نہیں ملتا تو 10 مرتبہ چکر لگائیں گے, وعدے کریں گے, اطمینان دلائیں گے, اور جب لے کے چلے گئے تو پلٹ کے نہیں آئیں گے, سامنا بھی نہیں کریں گے. اور اگر کوئی تقاضا کرنے لگے تو تقاضے کرنے کو برا سمجھیں گے کہ اچھا ہمیں ذلیل کر رہے ہو, دے دیں گے بھائی دے دیں گے. حالانکہ اس دینے والے کا حق ہے, وہ ہر جگہ تقاضا کر سکتا ہے. اور جو شخص قرض کے ادا کرنے کے باوجود ٹال مٹول کرے, حضور نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے. فضل الغنی کی ظلم, مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. تو ہمیں سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں. اگر ہم امانت دار ہوں گے تو دنیا میں بھی ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے التاجر الصدوق الامین مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا. حالانکہ ہے تاجر مگر امانت داری کی وجہ سے یہاں بھی نیک نام ہے وہاں بھی کامیاب ہے. تو پہلی چیز ہے حفظ و امانت, امانت کی ادائیگی, امانت کی حفاظت. دوسری بات آپ نے فرمائی وصدق و حدیث, بات کی سچائی, یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. زبان سے جو بات نکلتی ہے سچی نکلتی ہے. خوشحالی کے حالات ہوں یا تندرستی کے حالات ہوں, زبان سچائی پر قائم ہے. سمجھ لو تمہیں بہت بڑی دولت نصیب ہے. معاشرے میں کسی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو کہ یہ سچا آدمی ہے, یہ اتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی عزت نہیں. اور معاشرے میں نعوذ باللہ کسی کے بارے میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ پھینکو آدمی ہے, اس کی باتیں جب یہ کہے تو فوراً 50% کم کر کے سمجھاتا ہو, یہ بڑی ذلت کی بات ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی مومن کو جھوٹ کی طبیعت پر نہیں ڈالا گیا ہے. یہ تو منافقوں کی خاص صفت ہے. اذا حدث کذب واذا تمن خان واذا خاصم فجر واذا وعد اخلف. بات کرتا ہے جھوٹی پھینکتا ہے. امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے تو گالن گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ تو منافقوں کی علامت ہے, ایمان والے کی علامت نہیں. ایمان والا سچا ہوتا ہے, سچائی میں نجات ہے, سچائی میں کامیابی ہے. خصوصاً جو لوگ کاروبار کرنے والے ہیں ان کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ کاروباری لوگ اکثر جھوٹے پس میں کھا جاتے ہیں, اپنے سامان کا عیب چھپاتے ہیں, دوسروں کے سامان میں عیب نکالتے ہیں, جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. آج سب سے اچھا سیلز مین اسے کہا جاتا ہے جو گاہک کو دکان سے واپس نہ جانے دے, ایسا اس پر ملمہ سازی کرے کہ وہ لینے پہ مجبور ہو جائے, ایسی تعریفیں کرے. اس کو ہنر سمجھا جاتا ہے, اس کو فن سمجھا جاتا ہے. مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر حالت میں سچائی. جو صحیح بات ہے وہ ہو, غلط بات کہنے کی ضرورت نہیں. یا تو خاموش رہو یا جو غلط ہے تو غلط کو غلط ہو. صرف وہ حدیث ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی جھوٹوں کی صحیح بات پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا. ہم لوگوں نے بچپن میں کتاب میں قصہ پڑھا تھا کہ ایک بکری چرانے والا لڑتا تھا, وہ بکریاں چراتا تھا. ایک دن اسے کیا مذاق سوجا, اس نے وہیں جنگل سے شور مچا دیا, بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا, جس کو بھی آواز پہنچی وہ لاٹھی لے لے کے دوڑا چلا ہے. گاؤں سے نکل کے لوگ آ گئے. جب اس نے دیکھا کہ لوگ لاٹھیاں لے لے کے آ رہے ہیں تو یہ ہنسنے لگا, پتا ہو اچھا بیوقوف بنایا, اچھا بیوقوف بنایا. لوگ شرمندہ ہو گئے, بیچارے واپس چلے گئے. جیسے آج کل اپریل فول میں ہوتا ہے, جھوٹ بولنے کو کیا سمجھتے ہیں, اس دن لوگ جائز سمجھتے ہیں. کسی کو دھوکہ دیں گے کہ آج اپریل فول ہے تو کیا زمانہ آ گیا کہ جھوٹ کو ہنر سمجھا جا رہا ہے. اب ایک دن واقعی بھیڑیا آ گیا, جس نے مذاق کیا تھا اس کی بکریوں کے اوپر واقعی بھیڑیے نے سچ میں کیا کر دیا, حملہ کر دیا. اب یہ چیخے چلا جا رہا ہے تو کوئی نہیں آ رہا, حالانکہ اب مدد کی ضرورت تھی. لوگوں نے کہا کر تو وہ تو مذاق ہوتا ہے, اس کی سچی بات کو بھی لوگوں نے کیا سمجھا. یہی حال اوروں کا بھی, چاہے یہ قصہ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو, لیکن نصیحت اس میں سب کے لیے. جو جھوٹی باتیں پھینکتا ہے نا تو لوگ اس کی سچی بات کو بھی کیا سمجھتے ہیں, جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. اس لیے آدمی کی پہچان کس بات سے ہونی چاہیے؟ سچائی سے ہونی چاہیے, صدق و حدیث. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. مذاق کرنا تو جائز ہے, سچا مذاق. پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا, ایک صاحب سے کہا یا اگر وہ نے ایسے کام والے زندگی میں فرمایا, ظاہر ہے سب کے دو کام ہوتے ہیں, کوئی جھوٹی بات تو ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بڑھیا رونے لگی, میں بڑھیا ہی کیوں نہیں کہ جنت میں نہیں جاؤں. فرمایا بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. سچی بات ہے, ایسے مذاق میں کوئی حل نہیں. مثلاً کوئی یوں کہے کہ میں جامع مسجد سے 11 نمبر سے آیا ہوں, 11 نمبر سے ہلکا پیدل چل کے آیا ہوں, کوئی بات نہیں, گنجائش. ایسی ہلکی پھلکی بات کوئی کہہ دیا کرے تو یہ کوئی دینداری کے خلاف نہیں. لیکن آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گڑھے, چچا بھتیجے کے قصے بنائے اور سردار جی کے قصے بنائے, خان صاحب کے قصے بنائے, سب جھوٹ, اور چلائے. یہ باتیں شریعت میں جائز نہیں. آج تو زمانہ الٹا آ گیا, ایسی جھوٹی باتوں کو فن سمجھ لیا گیا. بڑے بڑے کامیڈین آ گئے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہی جھوٹ باتیں کہتے ہیں, فرضی قصے بناتے ہیں صرف ہنسانے کے لیے. یہ کوئی اچھی بات نہیں. صرف کو حدیث سچی بات کہنے کی عادت ڈالو. تیسرے نمبر پر فرمایا وحسن خلیقتی, لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ بہترین ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ خوش دلی سے ملو. اپنی ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ ہے حسن خلق کی اصل بنیاد. تکلیف پہنچانے کے بہت ذریعے ہیں, بہت سے اسباب ہیں. تکلیف کا صرف یہی سبب نہیں ہے کہ آپ کسی کو ریپٹ مار دیں, یہ بھی ہے. لیکن آدمی کے طرز عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی. کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آپ نے بالکل ہی خوش انداز میں منہ بھرنا کے مسافر کر لیا, کر تو لیا مگر چہرے پر بشاشت نہیں ہے, سامنے والا کیا کہے گا؟ بڑا بدخلق آدمی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ مسافہ کرنے کے لیے آیا, آپ نے ہاتھ یہ بڑھا دیے منہ ادھر, یہ بھی بدخلق ہے. پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جس سے آپ ملتے تھے پوری طرح متوجہ ہو کر کے ملتے تھے. یہ تواضع کی بھی دلیل ہے, اچھے اخلاق والا ہونے کی بھی دلیل. تو اپنی ذات سے حسن خلق کا مظاہرہ, یہ صفت تمہارے اندر ہے یا نہیں یہ دیکھو. اگر ہے تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا جو سبب بنے گی, التقوی و حسن الخلق. تقوی اور اچھے اخلاق یہ آدمی کو سب سے زیادہ جنت کا ٹکٹ دلوائیں گی. یہ دونوں صفت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات یہ حسن خلق اتنے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی کہ رات و رات عبادت کرنے والے اور دنوں دنوں روزہ رکھنے والے ان سے بھی آدمی آگے نکل جائے گا جو حسن خلق والا ہے. اسے ہلکا نہ سمجھا جائے. حسن و خلیقہ اچھے انداز میں آدمی معاشرت اختیار کرے سب کے ساتھ بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یہ بہت بڑی عظیم شان صفت ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ کتنی باتیں ہوئی تین امانت کی حفاظت سچائی اور اچھے اخلاق. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَعِفَّةٌ فِي تُعْمَتِ یہ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جانے والا ہے اس کے بارے میں احتیاط پیش نظر رکھو یہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے اس کے بارے میں تمہیں فکر کرنی ہے. حلال کا ہے تو کوئی منع نہیں حرام یا مشتبہ ہے تو اس سے بچو. یہاں عفت کے معنی یہ تھوڑا ہو کم ہو کوئی بات نہیں اس پہ صبر کر لو قناعت کر لو لیکن حرام چیز پیٹ میں تمہارے نہیں جانی چاہیے اس سے پوری طرح تم اجتناب کرو. عفت ان فرقوں میں یہ دولت اگر تمہیں ملے گی تو اس کے مقابلے میں دنیا کی اور چیزوں کی کوئی حیثیت اور وقار آج زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ کے چکر میں لگا ہوا ہے 99 کے پیر میں آنا چاہیے بس کیسے بھی آ جائے حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو سود ہو رشوت ہو سٹا ہو غلام ہو بس آنا چاہیے. جسے دیکھو وہ شیخ چلنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے دماغ بغیر کسی محنت کے آدمی آج کمانے کا عادی بنتا جا رہا ہے کچھ محنت کرنی نہ پڑے بس بیلنس بھر جائے جیب بھر جائے دکان بھر جائے کسی کے خواب میں آدمی لگا ہوا ہے نئے نئے معاملات نیٹ پر آتے رہتے ہیں اس میں بھی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ذہن سازی کرتے ہیں ایسا کر لو اتنا پیسہ لگا لو اتنے دن میں اتنے آ جائیں گے اتنے میں اتنے آ جائیں گے یہ سب حساب کتاب کر کے بالکل فٹ بیٹھ جاتا ہے کہ بس کسی کو بٹ کوئن کا نشہ کراتا ہے کسی کو شیئر بازار کی سیر کراتا ہے کہ بس لیپ ٹاپ کھولو اسٹاک مارکیٹ پہ جاؤ اور یہ پکڑو اور شام کو پھر اتنے ہو جائیں گے پٹی پڑھاتا ہے اور اکثر ہوتا کیا ہے جتنے لیے سے ہو گئے بھائی آنے کا تو سوال ہی نہیں کروڑوں کروڑ ایک ایک دن میں جو ہے غائب ہو جاتے ہیں. تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. محنت سے کمانا ہے حلال کمانا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اس میں برکت نہیں ہے جو بیٹھے بیٹھے کھٹپٹ کھٹپٹ کر کے کمانے کی کوشش کرتے ہو. اس لیے ہم سے تو جو مسئلہ اس بارے میں پوچھتا ہے ہم تو صاف منع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ مونگفلی کی دکان کھول لو ریڑا لگا لو تو کچھ نہ کچھ حلال کمائی شام تک تمہیں ملی جائے اور جائے گا کچھ نہیں اس میں تو جانے کا خطرہ ہے اور زیادہ خطرہ ہے ابھی چند دن پہلے ہم اخبار میں پڑھ رہے تھے بٹ کوائن کا معاملہ تھا کہ ایک دن کے اندر اتنے لاکھ کروڑ روپے غائب ہو گئے اور اتنے لاکھ کروڑ مجھے یاد نہیں پا رہے لاکھ کروڑ ہیں وہ جسے کوئی کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتا ہے سب غائب ہو گئے ہوا میں ہو گئے زیادہ کے چکر میں اصل سرمایہ سے بھی ہاتھ دھو لیا ان چکروں میں نہ ہو حلال کماؤ محنت سے کماؤ حساب کتاب رکھو تجارت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ جب آپ رات میں دکان بند کر کے جائیں تو آپ کو پتا رہنا چاہیے میری دکان میں کتنا مال ہے میرے اوپر کتنا قرضہ ہے میرا دوسروں پہ کتنا قرضہ ہے اگر یہ تاجر کو معلوم نہیں ہے تو دکان چند ہی دن چلے گی پھر ٹھپ ہو جائے کیونکہ اسی پر اگلی پلاننگ کا سارا مزار ہے پتہ ہی کچھ نہیں آ رہا ہے جا رہا ہے تو روٹین کی چلتی رہے گی لیکن جو ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی غیروں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اپنی آمدنی دیکھ کے کرتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ توکل علی اللہ ہے بس اس میں توکل یاد آ جاتا ہے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں اردو میں کہ چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کا معاملہ ہے یہاں توکل یاد آتا ہے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا آپ کوئی کر لو بس سارا کاروبار اسی میں ٹھپ ہو جاتا ہے وہ توکل کا اثر ایسا ہوتا ہے خیر یہ تو تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے آپ حضرات اس کو شاید بہتر جانتے ہو چار باتیں آپ نے فرمائی امانت کی حفاظت سچائی کا اہتمام اچھے اخلاق اور حرام حلال میں امتیاز کرتے ہوئے صرف حلال روزی کی پابندی جو چار باتیں جس کو حاصل ہو جائے اسے سب کچھ نصیب ہے اور جو ان میں سے کسی سے یا چاروں سے محروم ہے وہ دراصل بڑا محروم ہے چاہے دیکھنے میں وہ کچھ بھی ہو تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان باتوں کو یاد کر کے خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچانا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں عافیت والی زندگی دارین میں نصیب فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين